Muhterem Müslümanlar, evvelki Cuma'da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden ihbaratı gaybiye diyoruz. İstikbalde zuhur edecek hadiseleri teker teker haber vermesi. Bu mevzuda Kur'an'ın ihbaratı sayılmayacak kadar çoktur. Her yönünden birkaç misalle iktifa ettiğimiz için bu hususta da sadece birkaç tane misal vermeyi düşündüm. Bu derse kadar birkaç hususu nakletmiştim. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Müslümanlar en zayıf oldukları dönemde Kur'an-ı Mucizül Beyan haber veriyor. Kuvvet kazanacaklarını, Mekke'de kafirlere galebe çalacaklarını, dünyada bütün kefereye, fecereye galebe çalacaklarını ve vakti geldiği zaman haber verdiği gibi zuhur ediyor. Kur'an-ı Kerim ortada hiçbir şey yokken bir avuç Müslümana, ezilen Müslümana, Mekke'den kovulan Müslümana beşaret veriyor. Yeryüzünde Allah size hilafet bahşedecek, hükümranlık lütfedecek diyor. Müslümanların o günkü şartları içinde, yaşayışları içinde, sahip bulundukları imkanlar içinde Allah'ın verdiği bu müjdeye imkan verme ihtimal yoktur. Kur'an haber veriyor, vakti gelince haber verdiği gibi zuhur ediyor. Küre-i arzın yarısından fazlasında Müslümanlığın, Müslümanların hükümranlığını müşahede ediyoruz. Pek çok insanlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına düşüyor. Işığın, sıracın etrafındaki pervaneler gibi onun etrafında pervaz etmeye başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Gün gelecek Mekke'de fethedilecektir diyor. Bir evvelki derste tafsilatıyla arz etmiştim. Sırası gelince Mekke'den kovulan Müslümanlar yeniden Mekke'nin fatihleri olarak Mekke'ye giriyorlar. Resul-i Ekrem yeniden Mekke'ye giriyor. Bunlar umumi ümmetinin istikbaliyle alakalı şeyler. İleride ümmetinin sayine terettüp eden, çalışmasına terettüp eden fen, sanat, terakkiyat mevzuunda verdiği haberlerin nasıl doğru çıktığını inşallah ilerideki derslerde nakledeceğim. Bu sadece gaybi olarak verdiği haberlerdir. Kur'an ezelden geldiği için, ebede gideceği için, ezel ve ebedi bir nokta halinde müşahede ettiği için onun için geçmiş zaman, gelecek zaman bahis mevzu değildir. O nazil olduğu asırda bütün zamanları içine alan bir ekranda her hadiseyi seyrediyor gibi seyreder ve kendi cemaatine haber verir. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın lisanıyla ileride ümmetinin başına, insanlığın başına gelecek şeylere haber veriyorsa bunlar bu kabil haberlerdir. Bu gaybi haberlerden bir kısmı vardır ki bunlar ileride zuhur edeceği için nasıl haber verdi, öyle zuhur etti bu mevzuda ben size bir şey söyleyemem. Mesela kıyamet yaklaştığı zaman zuhur edecek hadiseleri haber verir Kur'an-ı Kerim. Fakat kıyamet kopmadan, o hadiseler sırasıyla gelip bize çatmadan onları benim haber vermem sizin içinizde pek itminan hasıl etmez. Bana gelince, ben bugüne kadar verdiği haberlere nasıl inanıyorsam, bunlar sırası geldiğinde nasıl zuhur etmişse, bundan sonra vereceği haberler de öyle zuhur edeceğine katiyen inanıyorum. Göklerin nasıl birbirine karışacağını, yıldızların bağ kopmuş tesbih tanesi gibi nasıl döküleceğini, denizlerin atomik kanunla cayır cayır nasıl yanacaklarını, küre-i arzın toz toprak olup nasıl saçılıp savrulacağını ve sonra bu yerin Kur'an'ın ifadesiyle tebeddül edeceğini, sonra ayrı bir yerin, ayrı bir zeminin, ayrı bir zamanın, ayrı bir mekanın teşekkül edeceğini, orada ölümsüzlük hakim olacağını nasıl haber veriyor, öyle zuhur edecektir. Nasıl müminlere cennet vaat ediyor, nasıl kafirlere azap ve cehennem vaat ediyor, tehdit ediyor, haber verdiği gibi zuhur edecektir. Burada Hazreti Adi İbni Hatim'in bir naklettiği bir hususu size nakledeyim. Bazı rivayetlerde, Buhari Müslim rivayetlerinde iki şeyden bahsediliyor. Bazılarında da üç şeyden bahsediliyor. Diyor ki Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyordum. Biri geldi fakru fakatten şikayet etti. Birisi de geldi yolların emniyetsizliğinden şikayet etti. Ya Resulallah, yollar eşkıya dolu, milletin malını talan ediyorlar, yağma ediyorlar. Biri de fakru zaruretten şikayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakru zaruretten şikayet edene döndü, dedi ki işte bir gün gelecek, insanlar şu kadar zengin olacaklar ve siz götüreceksiniz de zekat vereceksiniz, zekatınızı kabul edecek adam bulamayacaksınız. Dünya servetle dolacak. Bu meselelerin çoğunu genç sahabiler Ömer bin Abdülaziz devrinde gördüler. Zekatlarımızı verecek insan bulamadık. Bu borcumuzu ödeyemiyorduk. Devlet de o kadar zengindi, o zamanki resmi istatistiklere göre, Mevlana Şibli'nin tahkikatına göre ben bir rakama vurdum kendi kendime, Türkiye'nin 10 senelik bütçesi kadar İslam hazinesine para akıyordu. 10 senelik bütçesi kadar, Ömer bin Abdülaziz devrinde. Bu az bir cemaattı. Allah Celle Celaluhu hizmet edenleri öylesine ina etti ki, artık el açma, tesevül etme, başkasının yapacağı yardımı kabul etme, onlardan fersah fersah uzaktı. Bu görüldüğü gibi Allah Resulü zengin olacaksınız diyor. Kime? Açlıktan ağzı kokanlara, ayakta namaz kılmayan, muktedir olamayanlara, namazlarını ancak oturarak kılabilenlere, Mekke'den kovulanlara, 5 kuruşa sahip olmayanlara. Allah sizi öyle ina edecek ki, siz zekat kabul etmez hale geleceksiniz. Zekat vereceksiniz, onu alacak olmayacaksınız. İkinci hadise de şudur. Haber veriyor, haber verdiği gibi zuhur ediyor. Ta Hazeremek'ten Şam'a kadar Zaine, evdeç içinde kadın yolculuk yapacak da kimse elini uzatmayacak. Emniyet içinde rahatlıkla yolculuk yapacak. Hacca gelen kimselerin malları çalınıyor, hırsızlık yapılıyor. Buna karşı şikayet ediliyor. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zaine Hazeremek'ten Şam'a kadar yolculuk yapacak ama emniyet içinde yapacak. Allah'a kasem ederim ki haber verdiği bu şeyin ikisi de zuhur etti diyor sahabi. İkisi de zuhur etti, gözümle gördüm. Bir üçüncüsünü falan cennete girecektir dedi. Üçüncü hadise olarak. Daha cennete gitme meselesi bahis mevzu olmadığı için onu bilmiyorum ama katiyen inanıyorum ki o da olacak. Çünkü ikisi olduğuna göre o da olacak. Ne haber verdiyse zuhur etti. İşte buna binaen şu dakikaya kadar, bu mevizeye kadar Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın gaybi ihbaratı olarak birkaç hususu naklettim. Bütününü değil. Kur'an'ın bütününden alıp nakledeceğim ihbaratı gaybiyeyi sadece size nakletsem belki 6 ay sadece onu nakletmem icap edecek. 6 ay sadece onun üzerinde durmam icap edecek. Numune olarak sari ve kinayi, işari birkaç tane ihbaratını haber vermeye çalıştım. Allah yar ve yardımcımız olsun. En son Mekke'nin fethedileceğini, Mekke fethedilişiyle Müslümanların fevç fevç İslamiyet'e dehalet edeceklerini ve küre-i arzın fütuhatının Mekke fethini takip edeceğini Kur'an-ı Mucizül Beyan haber veriyor. Ashab-ı kiramın bu mevzuda birbirleri arasında çok rahim, çok şefik, çok rakik olduklarını, düşmanlara karşı çok şedid olduklarını, bükülmez kollar olduklarını anlatıyor. Anlattığı gibi sonra zuhur ediyor. Aynen zuhur ediyor. Allah'ın vaadi olarak Müslümanlığın o gün toprağa atılmış bir tohum olarak vasıflandırıldığı ve sonra Resul-i Ekrem'den hemen sonra Müslümanlığın bütün dünyaya hakim olduğunu, dal budak saldığını, semaya ter çektiğini ifade ediyor ve haber verdiği gibi aynen zuhur ediyor. Bunlar ümmetinin kaderiyle, istikbaliyle alakalı umumi şeylerdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hususi devirlerde zuhur edecek hususi hadiselerden de haber verir. Arz ettiğim gibi fen ve teknikle alakalı hususları işari ve sarih, bunları ileride arz edeceğim inşallah bundan sonraki derslerde. Ama bunlar sadece meydana gelen hadiselerden meydana gelecekleri şekilde haber vermesi, gaybi haberdir. Bunlar Kur'an'ın mucize olduğuna delalet ediyor. Belli ki bir beşer karihasından çıkmamış. Belli ki bir insan bunu söylemesi mümkün değil. Öyleyse Allâmul Guyûb olan Allah Celle Celaluhu nebisine bunları izhar buyuruyor. O da ümmetine tebliğ ediyor. Bir kısım hadiseler de vardır ki doğrudan doğruya bir kısım şahısların akıbetlerinden haber verir. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Resul-i Ekrem'in kendisinin haber vermesi değil, onu nübüvveti arz ederken arz etmiştim. Hadisleriyle verdiği haberlerin zuhuru, onu peygamberliğini arz ederken arz etmiştim. Bu Kur'an'ın gaybi haberleri. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Velid ibn-i Muğire'nin başına gelecek şeylere haber veriyor. Encamını haber veriyor onun. Mesela Ebu Leheb'in başına geleceğini, gelecek hadiseyi, onun akıbetini, Ümmü Cemil'in akıbetini haber veriyor. Bu haberler Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haber verdiği gibi vakti gelince zuhur ediyor. Velid ibn-i Muğire çok evladı olan, çok servete sahip olan, sözden anlayan bir insandı. Vahyin bidayetinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı dinlemiş, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı dinlemiş, tesirinde kalmış, kendinden geçmiş. Bana kalırsa bu Kur'an'la uğraşmayın. Bana öyle geliyor ki o galebe çalacak demiş bir insandı. Biraz anladığı, biraz izan ettiği için onun cürmü affedilmiyor artık. Ve hususi bahsediliyor ondan. Bu kadar anladıktan sonra, bu kadar yaklaştıktan sonra içine girememe, dehalet edememe, istifade edememe, gerisin geriye dönme meselesi affedilmiyor. Dün bir nebze arz ettiğim gibi, insan bir noktaya geldikten sonra başkalarının o kabil günahları affedilmiş olmasına rağmen onunki affedilmez. Velid ibn-i Muğire de işte budur. Hamimi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan dinledi. Dışarıya çıktığı zaman bu edipti. Aynı zamanda saraylarda bulunmuştu. Söz konuşma adabına bir hakkın vakıf idi. Hükümdarlarla nasıl konuşulur bunları çok iyi biliyordu. Malı menalı da olduğundan her yerde itibar görüyordu. Aziz bir insandı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in de nasıl bir menbaadan geldiğini hemen kavramıştı. Kavramıştı ama kibri, gururu, enaniyeti Müslüman olmasına engel oluyordu onun. O olmayacaktı ama oğlu Velid ibn-i Velid, oğlu Halid bin Velid Müslüman olacaktı. Kendinden çok sonra, vefat ettikten sonra, bu engel yıkıldıktan sonra çocuklarının önünde mana kalmayacaktı. Rical yazarları dört evladının Müslüman olduğunu söylüyorlar ama kendi olmamıştı. Biz de üç tanesinin Müslüman olduğunu biliyoruz. Kendisini karşılayan cemaate aynen şöyle demişti. Vallahi ben şiirin her çeşidini bilirim. Aruz vezninde söylenen sözlerin her kalıpta söylenenini bilirim. Recesini bilirim. Şunu bilirim, bunu bilirim. Benim dinlediğim bu Kur'an-ı Kerim hiçbir şiir kalıbına uymuyor. Ama tesir edici, büyüleyici bir edası, bir havası var diyordu. Ben kahinleri de dinledim. Kur'an'ın haber verdiği şey kahin sözüne benzemiyor. Siz bilirsiniz ki kahinler kehanet yapmak için bu mevzuda uğraşırlar. Bir şeyler öğrenirler. Ama siz yine biliyorsunuz ki Muhammed kehanetle hiç meşgul olmadı. Yine siz biliyorsunuz ki o şiirle de hiç iştigal etmedi. Bana kalırsa siz bu adamla uğraşmadan vazgeçin. Bunun söylediği söz bütün sözlere bir gün galebe çalacaktır. Ve sizin de bir kaybınız olmayacaktır. Böyle deyince halkın arasında ciddi bir tereddüt mevcelenmeye başladı. Dediler ki Velid İbni Muğire de Müslüman olduktan sonra bütün gençler onun tarafına gidecekler. Ümmetin o devirdeki Firavunu, Resul-i Ekrem'in ifadesiyle Ebu Cehil bunu duyunca ben onu hallederim dedi. Yanına sokuldu o cin fikirli, şeytan fikirli insan aynen şöyle dedi ona. İşittiğime göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bir hayli para vermiş. Ondan bu parayı kabul edip de yanına gitmemen için kavmin senin için para topluyor. Bir miktar para topluyorlar. Bu tarafından vurdu onu gururundan. Şu mukabelede bulundu. Sen de biliyorsun ki, kavmim de biliyor ki ben başkasından para almayacak kadar zenginim. Muhammed de bana para vermedi. Öyleyse gençlerin kafasına attığın şu teşvişi sil. Ne diyeyim ben? Yalan mı söyleyeyim? Yalan değil. Onu öyle bir söz söyle ki onları memnun ediver. Bir yerde topladılar. Tiyatro seyreder gibi. Herkes bir şey diyordu. Bu ise Kur'an-ı Kerim arz edeceğim ifade ettiği gibi. Bir düşüneyim dedi. Onun hakkında diyeceğim şeyi bir düşüneyim. Düşündü. İnnehu fekkere ve kaddere. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Düşündü, ölçtü, biçti, kesti. Ondan sonra geldi yanlarına. Sümme nazara, sümme abese ve besere, sümme edbere ve stekbere. Fekale in hâze illâ sehrun yu'ser. Baktı şöyle enine boyuna baktı. Sonra da yüzünü ekşitti. Ve sonra da ekşimiş koruk gibi geriye çekildi. Sonra da kibirlendi gurur ve kibrinin alameti olarak. Fekale in hâze illâ sehrun yu'ser. Bu bir sihir ama sihri yüserdir bu. Bunun iki manası vardır. Bir, bütün sihirlere tercih edilir bir sihirdir. Değişik bir sihir. Bir de insan üzerinde müessiriyeti olan bir sihirdir. Bu manada. Bir söz söylemişti burada. Hani şimdi bir kısım Cenab-ı Hakk'ın efalini, icraatını, Allah'ın kainattaki tasarrufatını anlatmak için fenli bir nam takıp mahiyeti anlaşılmış gibi bir vaziyet alanlar var ya kafirlerden. Mesela küre-i arzın güneşin etrafında sapan taşı gibi döndürülmesi efendim cazibe kanunudur. Mahiyeti nedir? Fenli bir nam takmakla mahiyeti anlaşılmaz bunun. Bu olan bir hadiseyi ifade, olan bir hadiseyi at koymadır. Cazibe olan hadiseyi at koymadır. Yanılmayalım. Ve bunu ne Newton keşfetmiştir, ne değişik stiliyle Öklidi hendesesine muhalefet için Einstein anlatmıştır. Bu Allah'ın kanunudur. Bunu sapan taşı gibi çeviren Allah'tır Celle Celaluhu. Ama siz bunlardan ilim çıkarmanız için bunlar sabit prensiplere bağlanmıştır. Mütemadiyen değişip dursaydı irade ve ihtiyar ilahinin ifadesi olarak ne sizin fiziğiniz, ne hendeseniz, ne matematiğiniz hiçbiriniz bir adım ileriye atamazdı. Allah Celle Celaluhu belli prensiplere bağlamış yürütüyor. Fakat bunların hiçbirini izah edemezsiniz siz. Merkez kaç kuvveti, merkez çek kuvveti, anil merkez ilal merkez eskilerde böyle diyorlardı. Ne onların dediği ne de sizin dediğiniz bu meselenin izahı ve hal çaresi değildir. Ama fenli bir nam taktık, mahiyeti anlaşıldı. Bu budur. Güneş korkunç bir kütleyi nariyedir. Hidrojen helyüme dönmektedir. Saniyede şu kadardır ve her saniyede 5 ton kütlesinden kaybetmektedir. Ama nedir bu esrar? Niçin böyledir? Neden şimdiye kadar tükenmemiştir? Ve bütün güneşler niye bitmemiştir? Bu nizam nasıl kurulmuştur? Ve insanın yaşamasına müsait vasat nasıl hazırlanmıştır? Bunların cevabı yoktur bu işin içinde. Ben şu noktadan buraya intikal ettim. Güneşle, ayla, yıldızla, makru alemle münasebeti yoktu sözün. İn hâzâ illâ sihrun yu'ser. İn hâzâ illâ kavlul beşer sözü hükmünü veriyordu. Bu müessir bir sihirdir. Sihirlerden üstün bir sihirdir. Bir at takıyordu. Mahiyeti anlaşılmış gibi takdim ediyordu. Ve sonra da bu bir beşer sözüdür diyordu. O böyle deyince, bu kadar sahile yaklaştıktan, limana bindikten sonra vapura atlayamayınca, Tekrar gerisin geri dönünce öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Geldi, geldi, geldi, yanaştı sonra geriye döndü. ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ Gerisin geri ökçeler üzerine döndü gitti. Kibirlendi, burnunu dikti. اِنْ هَذَا اِلَّا سَحْرٌ يُؤْسَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ Bu beşer sözüdür dedi. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? سَاُسْلِيهِ سَقَرْ Biz de onu cehenneme sokacağız. Kur'an-ı Kerim belli şahıslar hakkında cehenneme sokacağız diyorsa belli ki o imana girmeyecek. Burada bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Velid ibn-i Mugayra nasıl ölmüştür? O zaman onun gibi düşünen nice kimseler vardı, nasıl ölmüşlerdir? Ebu Süfyan da Resul-i Ekrem'in hasmı azamıydı. Kapalı belki ondan da bahsedilir. Fakat onu cehenneme sokacağım sözü yoktur. Halid bin Velid onun oğlu o gün babasından eşet kafirdi. Fakat onun hakkında böyle bir şey yoktur. Amr ibn-i As siyasetiyle, dirayetiyle, kiyasetiyle Müslümanlar içinde her an bir bozgunluk hazır etmek için bütün gücünü kullanan bir insandı. Ama hakkında böyle bir şey yoktur onun. Velid ibn-i Mughire bahsedilirken seuslihi sakar onu yastayı vereceğim oraya diyor dayanacak. Yastık gibi. Yatacağı yer, otağı orası olacak. Orada karar kılacak. Akıbeti ebedi cehennemdir onun diyor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Biliyor musun azametini, dehşetini? Bir istifhamla sana biraz hayret ve dehşet içinde bu sakar kelimesinin karşısında kendinden geç. Manaya getirdiği bir ifhamiyet, bir meçhuliyet ile. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ Bir şeyi ne bırakır ne de salıverir. Ne bakiye bırakır ne de salıverir. Sırnaçlık yapıverdi mi bir kere, yakana yapışıverdi mi bir daha elinden kurtulamazsın. Bunlarla şunu anlatıyor. Velid ibn-i Mugayre sırnaçlık cehenneme yakayı kaptıracak ve bir daha kurtulamayacak. Bunlarla şunu anlatıyor. Ebediyen kafir olarak ölecek, ebediyen cehennemde kalacak. Bunu anlatıyor. Ve biz görüyoruz ki o bu dönüşüyle öyle gitti ki cehennemin gayyasına kadar Resul-i Ekrem'e gayz içinde, kin içinde, nefret içinde hayatını öyle imrar ettirdi ve öyle öldü. Başkaları hakkında böyle demiyor. Kur'an haber verdi. Kafir olarak ölecek o Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O senin getirdiğin hediyeyi hidayetten istifade edemeyecek. Kalbi tenevvür edemeyecek. Husran ve haybet içinde gitti. Onun için hiçbir şey diyemeyiz. Şurada günahla, cürümle Allah'ın huzuruna giden bir insana Allah onu affetsin, bağışlasın diyebiliriz ama kendisini inkar eden hakkında böyle bir söz söyleme selahiyetini bize vermemiş. Allah'ı inkar eden kimse hakkında biz şefaatçi olma selahiyetine sahip değiliz. Resul-i Ekrem de değil sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için amcası Ebu Talip vefat ederken başının ucunda durdu, direttikçe diretti. Ne olur amca dedi. Bir kere la ilahe illallah de, ahirette sana şefaat edeyim. Allah hakkı tamamen ihmal edildiği yerde hiç kimse bir hakka sahip değildir. O Allah'a ait bir haktır. Bütün kainatı tahkir eden, Esma-i Hüsna'ya gözünü kapayan, nizamı nizamsızlık gören, bütün ahenge gözünü kapayan bir insan öyle korkunç bir cinayet işliyor ki bin tane iyiliği bulunsa bunlar onu kurtarma vesile olamayacaktır. Bu birinci hadise. Halid bin Velid hakkında böyle bir şey yoksa o İslam'la şerefyab oldu. Emr ibn-i As İslam'la serfiraz oldu. Ebu Süfyan İslam'la serfiraz oldu. Ve gerçekten İslam'a gönül verdi ama Velid ibn-i Mughire seuslihi sakar tokatını yedi ve gayyaya yuvarlanıp gitti. Allah bizim akıbet ve encamımızı hayır etsin. İmana ve Kur'an'a karşı kibirden, gururdan, burun dikmekten bizi masum ve mahfuz buyursun. İkinci hadise Tebbet suresiyle bize anlatılan Ebu Leheb ve Ümmü Cemil hadisesidir. Sarayı Risalet Fenahide Ona çok yakın oldukları halde istifade edemeyen bu aile, babalarının tesirinde oğulları bile Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hasmı azamı idiler. Rütbe, Üteybe. Bunlardan bir tanesi o kadar küstah idi ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü size karşı bazen bazı kimseler hakkında kanaat ve takdirimi arz ediyorum. Tabirler belki çirkin oluyor ama vakayı naklettiğim zaman siz de içinizden aynı şeyi diyeceksiniz. Resul-i Ekrem'in mübarek kerimesiyle evliydi bu. Amcasının oğluna vermişti kızını. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında Müslümanlık halakasının, halesinin genişlemesi karşısında ve kendi evinde zevcesinin Müslüman olması karşısında kinini, öfkesini, nefretini Resul-i Ekrem'in yakasını tutmak ve onu saçmak suretiyle almaya çalışıyordu. Kızını Resul-i Ekrem'in yanına getirmiş, al kızını istemiyorum, bunu tatbik ediyorum demişti. Ve bir de Allah Resulü'nün yakasını tutup sarsıvermişti. O babanın tesirinde. Sonra da Yemen'e ticarete giderken kervanın içinde bütün halkı aşarak bir aslan gelmiş, onu orada yakalamış, parça parça etmişti. Çünkü o gün yakası sarsılan Nebi, Allah sana kelplerinden bir kelbi musallat etsin, ne diyeyim deyivermişti. Söz yerini bulmuştu. Aile böyle gayiz dolu bir aileydi. Onun için Resul-i Ekrem'e yakın diye muaf tutulmuyorlardı. Peygamber'e hasebi, nesebi yakınlığınız olsa bile ona karşı kötülük yaptığınız takdirde Kur'an'ın lanetine mazhar olacaksınız. Bu sure bize şunları anlatıyordu. Belki içinde çok icaz göremiyor gibi olursunuz. Haşa ve kella. Evvela Allah'a kurbiyetiniz sizi kurtaracaktır. İnsanların en şereflisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, cismani olarak ona kurbiyetiniz dahi size bir şey kazandırmayacaktır. Kazandırsaydı Ebu Leheb'e kazandırırdı, Ümmü Cemil'e kazandırırdı. Ebu Leheb öz ve öz amcasıydı onun. Ümmü Cemil de kim bilir çocukluğunda kaç defa o masum çocuğu kucağına almıştı. Ama manevi kurbiyet olmadığından, takva manasında bir kurbiyet olmadığından, Allah'a yaklaşma olmadığından hiç istifade edemiyordu. Ne Ebu Leheb istifade ediyordu, ne de Ümmü Cemil istifade ediyordu. Bir bu noktayı kafanıza koyun. Bu dinsizler tarafından sorulan sorulardan birisidir. Münasebet geldiği için arz ediyorum. Niye bir şahıs hakkında tenkitvari şeyler, ifadeler? Niye peygamber ailesini böyle ciddi yerme meselesi? İkincisi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kötülük yapan çok kafirler vardı. Ebu Cehil'den alın da o güne göre Ebu Süfyan, Safvan'a kadar, onlardan alın da Amr ibn As'a kadar herkes elinden gelen kötülüğü yapıyordu. Ebu Leheb de kötülük yapıyordu. Onlar hakkında umumi olarak gelen temkitler eğer Resul-i Ekrem'in yakınları hakkında gelmeseydi bu dine bir şüphe irat edecekti. Tereddüt gelecekti kafalarına. Kendi yakınlarını, akrabayı, taallukatını vahyin havası içinde dahi koruyor. Başkaları tenkit edilirken aile efradından aynı küfür içinde, aynı gayz içinde bulunanlar muaf tutuluyor diyeceklerdi. İşte içtimai bir muadele havası içinde kim küfür yaparsa, kim küfre intimak ederse o dünyada da böyle suratından tokatı yiyecektir, ahirette de ebediyen muazzeb olacaktır. Onun için Tebbet suresi Ebu Leheb ailesini tenkit ediyor, yeriyor ve takdir ediyordu. Diğer bir husus da şudur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir şem'a gibi, bir nur gibi, bir sıraç gibi yanıverdi. En yakınları görmesi gerekiyordu bunu. Onun en yakınları da akrabayı taallukatıydı. وَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti kerimesiyle ilk defa inzar edilmekle onlar mükellef oldular. En yakınlarını, akrabalarından en yakınlarını inzar et. Eğri yolun encamından sakındır onları diyordu. Ve ondan sonra Kureyş Resul-i Ekrem'e yakındı. Ondan sonra Hristiyanlar yakındı. Ondan sonra Yahudiler yakındı. Ondan sonra sair müşrikler yakındı. Bunlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekkeli işlerinde neşet ettiği için, Mekke maskatı reisi olduğu için bileceklerdi. Hristiyanlar kitaplarında gördükleri için bileceklerdi. Yahudi Tevrat'ta müşahede ettiği için bilecekti. Binaenaleyh ilk defa iman etme meselesinde bunların önde gelmesi düşünülürdü. Bunun için biz böyle ta Yahudi dairesinden alalım daireyi daralta daralta Resul-i Ekrem'in aile dairesine götürelim. Göreceğiz ki o dairenin etrafında Haris vardır, Ebu Talip vardır, Ebu Leheb vardır, falan vardır, filan vardır, Abbas vardır, Hamza vardır. Evvela bunların iman etmesi gerekiyordu. Çünkü Resul-i Ekrem'i bütün karakteriyle biliyorlardı. Ruh haletiyle biliyorlardı. Bütün nezahat ve inceliğine vakıf bulunuyorlardı. Hayatında hiçbir defa yalana, kizve, tenezzül etmediğini biliyorlardı. Söylediği her sözü dobra dop ve doğru söylediğini biliyorlardı. Öyle bir zatın 40 yaşına kadar iddiasız yaşaması ve sonra çok büyük iddialarla ortaya çıkması bunları biraz düşündürmesi gerekiyordu. Ebu Leheb bunu düşünmemişti. Abbas düşünmüştü, düşünecekti. Hamza düşünmüştü, düşünecekti. Haris düşünmüştü, düşünecekti. Ebu Talip de düşünüyordu bunu ama fakat gururunu yenemediği için o kendi ezilip gitti çarkların altından. Ebu Leheb hiç düşünmedi, aklından geçirmedi. Onun için onun yakasından tutuyor Kur'an, senin hanenin içinde böyle bir nur yanar. Bütün cihanı aydınlatmaya namzet bir nur zuhur eder. Güneş evinin içinde doğar. Sen onu kucağına alır büyütürsün de ondan istifade etmezsin. Senin iki elin kurusun onu kucaklayan ellerin demesi aynı belaat ve mahz-ı fesahattır. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım anlaşılmaz taraflar ele alınırken hemen çarçabuk Velid İbn-i Mughire gibi kesip biçip bir hükme varmayalım. Enine boyuna önce bir düşünelim. Altında ne hikmetlerin, ne belaat noktalarının ve nüktelerinin yattığına dikkat edelim, ondan sonra ele alalım. Bu vadide daha söylenecek çok hikmetler vardır Tebbet'le alakalı ama benim mevzum bu değil bugün. Mevzum Tebbet'te de haber verilen şeyin aynen zuhur etmesi. Ebu Leheb'in de cehenneme gideceğini, hanımının da cehenneme gideceğini haber veriyordu. Seyasla nâran zâte lehebin. Alev alev yanan cehenneme gidip o da dayanacaktır. Öbürüne seuslihi sakar diyordu. Buna da sayasla nâran diyor. Gidip o da cehenneme dayanacak. Neticede onun yastığı, koltuğu, otağı, tahtı, varacağı encam ve akıbeti o olacak diyordu. Kadının da diyordu aynı zamanda. Halbuki o kadınlar içinden çokları Müslüman oldular. Niceleri vardı ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kötülük yapıyorlardı. Ama bir gün geldi ki dize geldiler, el açtılar, biat ettiler. Onun mübarek elini soktuğu suya ellerini soktular, söz verdiler. Ondan ayrılmamaya, yolunu terk etmemeye söz verdiler. Ama Ümmü Cemil öyle olmayacaktı. O akıbeti çok kötüydü. Ebedi cehennemde kendisini bırakmaya götürecek bir akıbet içindeydi o. Allah bizim akıbetimizi muhafaza buyursun. Şimdi ben meseleyi tekrar edeyim size. Kur'an binlerce kafirin içinde Ebu Leheb'i alıyor. Binlerce kafirenin içinde Ümmü Cemil'i alıyor. Ve diyor ki başkalarının akıbeti mevzunda bir şey demiyorum. Ama bunlar katiyen cehenneme gidecekler. Ve sonra biz görüyoruz ki Bedir vakası olduğu zaman Ebu Leheb bütün telaş ve endişesiyle Bedir'in neticesini dinlemek istiyor. Bir rivayette deniyor ki kederinden öldü. Müşriklerin mağlubiyetinden dolayı müteessir oldu, öldü. Başka bir rivayette de Hazreti Abbas'ın hizmetçisi Zemzem kuyusunda dinliyordu Bedir neticesini. Ebu Süfyan telaş içinde şöyle anlatıyordu. Mazi kitapları yazıyor bunu. Buhari, Müslim gibi sahihinde görmüyoruz ama mazi kitapları yazıyor hemen hemen ittifakla hepsi. Vallahi biz Müslümanlarla harp etmedik. Belki birisi sanki yakamızdan tuttu, onlar da rahat rahat boynumuza vurdular. Biz de dağılıverdik bir anda. Hazreti Abbas'ın kölesi Zemzem kuyusundan zemzem çekiyordu ama efendisinden evvel Müslüman olmuştu. Orada tutamadı kendisini. Vallahi melekeler dedi. Vallahi melekler yardım etti deyince Ebu Leheb buna bir tokat aşk ediverdi. Zavallı yere yıkıldı. Kölesine vurduğu bu yumruğa mukabil Ümmü Fazıl da Hazreti Abbas'ın hanımı, o Abdullah İbni Abbas'ın anası, Hazreti Fazıl'ın anası, büyük kadın elindeki sopayla bir tane Ebu Leheb'in kafasına indirdi. Efendisi burada yok diye döveceksin demek bunu. Başından aldığı bu yarayla beyin kanaması ve sonra vücudu yara bere içinde oldu. Bir yerde ölü verdi. Öyle öldü ki günlerce kimse yanına da sokulmadı, evlatları bile. Koktu, teeffün etti. Gömülmek dahi nasip olmadı, çok kefereye nasip olmadığı gibi. Ayağına bir ip bağladı, sürükledi, götürdü, bir çukura koyuverdiler. Kendi ailesi dahi sahip çıkamadı. Bu, ahirette varacağı akıbeti, encamı gösteren bir yoldu. Bu yolun sadece bir kısım tezahürleriydi. Ama Kur'an çok senelerce evvel haber vermişti. Ne zaman? Mekke'de Müslümanlar bir avuçken haber vermişti. Hadise ne zaman zuhur etti? Medine'de Müslümanlık site devletinin temel atma merasiminde, Bedir'de oluyordu. 10 sene sonra vaka zuhur ediyordu. Cehenneme gidecek diyordu. Ben içinizden bir tanenize derim cehenneme gidecek. Cehennemlik bir işi olur da derim. Ama sonra adam melekleşiverir. Beni tekzip eder. Binaenaleyh ben hilaf-ı vaki bir beyanda bulunmuş olur. Büyük iddialar ortaya çıkmış olurum. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın fermanı sübhanesiyle Ebu Leheb ve zevcesi cehenneme gidecektir diyordu. 13 sene sonra, 10 sene sonra da haber verdiği gibi zuhur ediyordu. Küfrü içinde, gayzı içinde, nefreti içinde, Müslümanların muzafferiyetine dayanamama içinde, kafirin mağlubiyeti karşısında kalbinin burukluğu içinde ölüp gidiyordu. Kur'an'ın gaybi haberi. Bunlar onun mucize olduğuna delalet ediyor. Umum zuhur eden hadiseler içinde aklıma gelen ayetleri arz ediyorum. Zuhur edebilecek hadiseler içinden bir hadiseyi nakledeyim yine Kur'an'ın ayetleriyle. Bir ayette Kur'an-ı Kerim وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Siz yerde Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani yerde bir mucize meydana getiremezsiniz. Belki başkaları böyle demiyorlar bu mevzuda ama bana daha muvafık bu geliyor. Yerde Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnsan zaten Allah'ı aciz bırakamaz. Bu malum bir şeydir. Göklerin ve yerin zimamı elinde olan, senin kalbinden en uzak nebulozlara kadar her şeyi bir anda elinde tutan ve bu iki alem arasında münasebet kuran Allah'ı yerde karınca kadar bir insan zaten aciz bırakamaz. Ama aciz bırakma kelimesi, mucize kökü de buradan gelmektedir. اَعْجَزَ يُعْجِزُ اِعْجَازًا فَهُوَ مُعْجِزٌ. Aciz bıraktı, muciz aciz bırakan demektir. Mucize harika bir şey demektir. İnsan takatıyla hasıl olması mümkün olmayan bir şey demektir. Allah'ın kudretiyle, kuvvetiyle, irade ve meşiyetiyle meydana gelen hadise demektir. Siz yerde Allah'ın meşiyetinin dışında bir şey yapamazsınız demektir. Herhalde bu lazımı manayı anlamak lazım. Yerde bir mucize meydana getiremezsiniz demektir. Siz ilimlerde ileriye gidebilirsiniz. Mesela kimya ilmine vakıf olur da tahliller yapabilirsiniz. Başında hidrojen var dersiniz, sonunda da uranyum var dersiniz. Bu arada şu kadar atom var ve koskocaman bir atom alfabesi var dersiniz. Bunu keşfedebilirsiniz. Fakat siz esasen bir mucize meydana getirmiyorsunuz. Mucit, belki mucit oluyorsunuz, belki münşi oluyorsunuz, belki kaşif oluyorsunuz. Neyi keşfediyorsunuz? Keşfetmiş de şayet Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetmesi gibi keşfediyorsunuz. Mevcudu görüyorsunuz. Bu atomları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Bunları bölüm bölüm ayıran, nevi nevi taksim eden Allah'tır Celle Celaluhu. Aralarındaki münasebetleri temin eden Allah'tır Celle Celaluhu. Siz onun dışından müdahale edemiyorsunuz. Partiküllere kadar her şeyde Allah'ın elini, Allah'ın parmağını görürsünüz. Onun müdahalesi olmadan olmaz hiçbir şey. Binaenaleyh siz yeryüzünde esasen bir mucize yapacak değilsiniz. Ne fetihleriniz ne de keşifleriniz. Hiçbirisi mucize değildir. Bunlar olsa olsa bir keşif olacaktır. Dikkat buyurun. Bu bir hakikat, bize bir hakikati anlatıyor. Ama bir ayette yeryüzünde diyor sadece. Başka bir ayette şöyle diyor. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Yerde siz bir mucize, bir harika meydana getiremezsiniz. Gökte de getiremeyeceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an göklere çıkılacağını keşfediyor. Gökte de getiremeyeceksiniz. Bir mucize, bir harika meydana getiremeyecek. Yerde Allah'ı aciz bırakamadığınız gibi, nefsinizi susturma mecburiyetinde olduğunuz gibi, gökte de nefsinizi susturma mecburiyetinde olacaksınız. Allah ne gökte ne de yerde acizdir. Siz gökte ve yerde acizsiniz. Siz ne burada ne de orada bir harika meydana getirirsiniz. Bu da çok harika, çok enteresan bir şeydir. Siz uçak yaparken yerdeki bir şeyin taklidini yapıyorsunuz. Uçan bir şeyin taklidini yapıyorsunuz. Kütle, ağırlık, sürat, yer çekimi falan, bunların hesabıyla bir şeyler yapıyorsunuz. Bunlar mucize değildir. Bunlar Allah'ın yarattığı atmosferden istifade etme. Bunlar Allah'ın kainatta hakim kıldığı matematikten istifade etme. Bunlar kainatın ruhunda mündemiş bulunan hendeseden istifade etme. Ve bunlar Allah'ın yarattığı örnek cisimlerden, modellerden istifade etme. Kanadıyla, boyuyla, botuyla, sıçrayışıyla size ilham kaynağı olan hayvanattan istifade. Öyleyse siz yerde mucize meydana getiremediğiniz gibi gökte de getiremeyeceksiniz. İki şey anlatıyor. Temelinde her şey esasen bir kısım prensiplere bağlıdır. Siz prensip vaz edemezsiniz. Siz eşyanın şekline, mahiyetine müdahale edemezsiniz. Şekli, mahiyeti Allah'ın tayin ve takdir ettiği gibidir. İkinci de şunu anlatıyor. Bugün yerde depeleneceksiniz. Allah'a isyan etmek için buradaki şeylerden istifade edecek, istifade ettiğiniz şeyi tuğyanınıza, isyanınıza, tuzağınıza kullanacaksınız. Yarın da göklerde aynı şeyi kullanacaksınız. Ne manidardır. Gagarin semaları gezecek, dolaşacak, göklerin fatihi olarak yere inecek. Af buyurun, hiçbir halde karıştırdığı yoktur. Sadece bütün kainata nispeten, mikroskopik bir varlık mahiyetine gelen, küre-i arzın etrafında yörüngede dönüvermiş gelmiştir sonra. Bu kadar yaptığı şey. Ben dolaştım, kainatı dolaştım, geldim, Allah diye bir şeye rastlamadım demiştir. Küfranını ilan etmiştir. Yaptığı şey o kadar basittir ki, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, bilmem neyin idrarında, saman çöpü üzerinde sineğin kendisini deryada zannetmesi gibi bir şeydir. Allah'ın koskoca kainatı içinde mikroskopik bir varlık haline gelen küre-i arzın etrafını dönsün dolaşsın gelsin ve sonra korkunç bir küfranın ifadesi, sanki ona fezayı ıslakta Allah'ı balon gibi anlatan birisi vardı haşa ve kella. Ben görmedim desin, küfranını ilan etsin. Siz gökte de Allah'ı aciz bırakamayacaksınız. Gittiğiniz her yerde onun kurduğu, vaz ettiği nizamın bayrağının dalgalandığını göreceksiniz. Orada da bir mucize meydana getiremeyeceksiniz. Zaman ve hadiseler, prensiplerin Allah tarafından vaz edildiğini, insanların hiçbir zaman bu prensiplere karşı koyamadıklarını görüyoruz. Kimyanın kendi havası içindeki seyrini değiştiremediklerini, atom fiziğinin kendi havası içindeki seyrini değiştiremediklerini, belki o istikamette onlara ancak müdahale edebildiklerini, atom bombası nasıl patlar, güneşte nasıl enerji meydana gelir, Allah'ın yaptığı bu şeylerin taklidini yapmak suretiyle atom bombaları yapmalarını, şua elde etmelerini, hararet elde etmelerini yaptılar ama bunların hiçbirisi bir mucize değildir. Kur'an mucize yapamayacaklarından haber veriyor. Yerde yapamayacakları gibi bir gün gökte de yapamayacaklar diyor. Halbuki o gün göklerden haber yoktu. Haber yoktu. Medine-i Münevvere'de yüksekçe bir dağ bile yoktu semaya yükselmek için. Böyle ümmi bir muhitte, bu gibi şeylerin bilinmediği bir muhitte. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ demesi Kur'an-ı Kerim'in ileride zuhur edecek hadiseleri, umumi hadiseler arasından hadiseleri haber vermesi harika, onun mucize olduğuna delalet eder. Evet, biz gökte ve yerde Allah'ı aciz bırakamaz. Bir mucize meydana getiremeyiz. Ama Kur'an-ı mucize beyan mucizedir. Her haliyle mucizedir. Verdiği her haber harikadır. Cenab-ı Vâcib Vücud ve Tekaddes Hazretleri ona inanma ve onun envarıyla kalbimizi tenvir etme suretiyle bizleri şereflendirsin, payidar kılsın, serfiraz kılsın. Müteferrik hadise. Başka bir ayeti kerimede Kur'an-ı Mucizül Beyan وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. O gün için insanların merkupları, binekleri, binecekleri hayvanlar, ah buyurun, atlardı, develerdi, himarlardı, katırlardı. Kur'an-ı Kerim bunları sayıyor. Bunlar sizin için merkuptur, binersiniz. Seferde bunlarla yolculuk yaparsınız. Hazerde bakarsınız, sizin için süstür, zinettir, dünyanın debdebesidir diyor. Vezineten. Ama sizin bildiğiniz bunlar, bugün bütün dünyayı araştırsanız, karıştırsanız, karşınıza merkup olarak çıkacak şeyler hepsi bunlardır. Karada bineceğiniz şeyler bunlardan ibarettir. Ama وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah sizin bilmeyeceğiniz şeyleri de yaratır diyor. Halk kelimesi maddeyi asliyetiyle yaratma demektir. Onun için insanlara halk kelimesi, yaratma kelimesi isnat edilmez. Falan falan şeyi yarattı demek bir bakıma kafir lafıdır. O adam kafir olur mu olmaz mı bir şey demiyorum da, fakat bu kafir lafıdır. Çünkü halk etme Türkçe'de bunun karşılığı yaratma demektir. Mesela yepyeni bir nesil yarattı dese, o da yaratan, o yaratıyor görünen de öyle düşünüyorsa o da kafir zaten. Bunu diyenin de küfre gitme ihtimali vardır. Bu laf kafir lafıdır. İnsan ancak mevcudu inşa eder, düzer koşar Allah'ın emriyle, izniyle. Yaratma Allah'a mahsustur. Halik Allah'ın ismidir. Ve bu kendine hastır. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bugün elinizde mevcut bunlar. Ama sizin bilmediğiniz şeyleri de Allah yaratacak diyor. Onun için dikkat buyurun. Müslümanlık belli şeyleriyle bizim ayaklarımızı cendereye koydu, ilmi kabiliyetimizi köreltti bizim demeye kimsenin hakkı yoktur. Aksine, ileride insanların iradesine, sayine terettüp edecek ne kadar semere varsa, telahuk-ı efkarın hasılı olabilecek, beşerin sayine terettüp eden ne kadar mükafat varsa, hepsine dikkati çekiyor, o noktayı gösteriyor. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ diyor. Bak yok diyor bugün. Fakat ileride öyle şeylere bineceksiniz ki karada bu hayvanlardan başka. Denizde, sizin denizde bindiğiniz şeylerden başka. Onlar da yürüyüverecekler diyor. İnsan en azından ileride yaratılacak bu şeyleri tahayyül eder. Bunların nasıl olabileceği fikrine sahip olur. Demek oluyor ki Kur'an-ı Kerim hadisatında teşvik ediyor insanları. Hiç olmazsa tasavvur ettiriyor bu meseleleri. Hiç olmazsa düşünebilen bir kimsenin kafasına planını veriyor bu işin. Binaenaleyh ben bilsem ki ileride Kur'an-ı Kerim bana anlatsa ve ben onu anlasam. İleride insanlar cisimler içinde değil de doğrudan doğruya semalara çıkacaklar. Ama atmosferin bilmem nesinden kurtulacaklar. Yer çekiminden nasıl kurtulacaklar, nasıl çıkacaklar? Ben bu mevzuda çareler ararım. Yatarken kalkarken düşünürüm. Acaba nasıl çıkacaklar diye tasavvur eder planlar yaparım. Ve bu planlardan bir tanesi Edison kim bilir kaç bin defada ampulün içine elektronları sokuverdi, tenvir etti. Bin tane yaptığım planla bir tanesi bana benim tahayyül ettiğim şeyi kazandırıverir. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Denizlerde Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Sadakallahul azim. Onlara bir ayet, bir mucize de denizlerde içinde seyahat ettikleri vapurlardır diyor. O gün iptidai vapurlar var. O gün bu dop dolu yolculuk yapan vapurlar yelkenlerle yapıyor. Rüzgarların esişine göre gidiyor. İptidaiydi. Müslümanlar da ancak bunları görüyorlardı. Ama bunu anlattıktan sonra, denizin içinde yüzen bu şeyleri anlattıktan sonra وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Biz azimüşşan onların binecekleri, yolculuk yapacakları o fülklerin, o meşhun vapurların emsalini de yarattık, yaratacağız. O kadar katidir ki ileride karşılarına transit Atlantikler çıkacak gibi bir ifadedir bu. Müslüman o gün yelkeni aşamazdı. Buharla işleyecek vapuru düşünemezdi. Denizaltılarını düşünemezdi. Elektrikle işleyeni düşünemezdi, motorla işleyeni düşünemezdi. Hele atom enerjisiyle işleyen hiç düşünemezdi. Ama emsali derken Kur'an-ı Mucizül Beyan, emsalinin yaratılacağı mevzunda fikir vermektedir. Vaki gelir Kur'an'ı tasdik eder. Evet, mesel olduğu gibi kalmamıştır. O iptidai şeyler yerlerini en modern vapurlara, deniz üstü, deniz altı en modern vapurlara terk etmiştir. Kur'an'ın haber verdiği şey aynen zuhur etmiştir. Olacaktır bunlar diyor. Ümmi bir muhitte, ümmi bir cemaat içinde talim ve terbiye görmemiş bir insanın lisanında muciz beyan, zuhur eden Kur'an-ı Mucizül Beyan nasıl haber veriyor, aynen zuhur ediyor. Bir başka ayeti kerimesinde mevzuya girerken onu hulasa mahiyetinde arz etmiştim. Nasır suresinde اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Mekke fethine kadar Müslümanlarda ümit yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın beşaretlerine dayanarak onlara ümit veriyordu. Ve verilen haber muhbir-i sadıktan geldiği için izan ediyorlardı. Ama esbab ve imkanlar bu şeylerin zuhurunu çok uzak gösteriyordu. Mekke'nin fethedilmesi, fevç fevç cemaatlerin İslamiyet'e dehalet etmesi, aklın alacağı, imkanların onlara yol vereceği şeylerden değildi. İhtimaller içine giren şeylerden değildi. Ama bir gün Kur'an-ı Mucizül Beyan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ dedi. Allah'ın yardımı ve Mekke'nin fethi olunca وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ. İnsanları fevç fevç, artık teker teker değil, cemaat cemaat İslamiyet'e dehalet ettiklerini göreceksin diyordu. Bu haber hadisi olmadan veriliyordu. Ve Mekke arkasından fethediliyordu. Mekke fethedildikten sonra etrafta şunu görüyoruz. Hüneyn'i görüyoruz. Havazin'i görüyoruz. Bütün Taif halkını görüyoruz. Necd'i görüyoruz. Ceziretül Arap baştan aşağıya. Mekke Ümmül Kura, beldelerin anası. Şimdiye kadar herkes gidiyor orada putların etrafında pervaz ediyordu. Lat'ı, Menat'ı, Hübel'i ziyaret ediyordu. Şimdi Mekke halkı Ümmül Kur'an'ın halkı Müslüman oldu. Bize düşen şey de odur. Onlar eskiden putu ziyaret ediyorlardı, bize put ziyaret ediyordu. Onlar şimdi bir olan Allah'a ibadet ediyorlar. Kabe'nin etrafında dönerken dahi onu düşünüyor. Onun aşkıyla yanıp kavruluyorlar. Bize düşen şey de odur dediler. Görüyoruz ki Mekke fethedildikten sonra bir iki şahıs değil. Havazin birdenbire İslam'a giriyor. Taif halkı birdenbire İslam'a dehalet ediyor. Necid'den heyetler geliyor. Ve bu mesele o kadar inkişaf etti ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam her gün meclisi saadetlerinde, Mescid-i Nebevilerinde değişik bir sürü heyeti kabul buyuruyorlardı. Necran'dan bir heyet geliyordu. Gassan'dan bir heyet geliyordu. Talip'ten bir heyet geliyordu. İran'dan bir heyet geliyordu. Habeş'ten bir heyet geliyordu. Ya Resulallah, bize de İslam'ı talim buyur. Bize bir şeyler öğret. Gidelim kendi kavim ve kabilemize, cemaatimize öğretelim diyorlar. Mekke fethedilir edilmez Müslümanlık öylesine coştu, öylesine çoğaldı ki Veda Haccı'nda öyle diyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gören ve dinleyen etrafında 100.000 tane sadık dostu bulunuyordu. Bu kısa zamanda büyük bir muvaffakiyet, büyük bir inkişafın ifadesiydi. Kur'an bu Mekke fethinden sonra olacak diyordu. Allah'ın yardımı size geldikten sonra ferden ferda değil, cemaaten cemaata İslamiyet'e dehalet edecekler. يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Fevç fevç, denizdeki dalgalar gibi kabara kabara gelecek ve sana dehalet edecekler diyordu. Senin de işin bitmiştir. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Artık bundan öte sana ahireti düşünmek, tesbihü takdis etmek, istiğfar etmek, Allah'ın seni bağışlamasını, seni yüceltmesini ve yükseltmesini Allah'tan dilemek düşer. Bu hadise aynı zamanda İslam'ın fethiyle beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da vefatını haber veriyordu. Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir vaka var. Hazreti Ömer yaşlılarla yaptığı meşveretlerde gençlerden İbni Abbas'ı alıyordu meşveret meclislerine. Şimdiki devlet şurası gibi bir şey. Halkla meseleleri konuşurken İbni Abbas'ı da alıyordu. Halbuki İbni Abbas o zaman 15 yaşında ya vardı ya da yoktu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra çocukluğunda onu idrak etmiş, Arafat'ta çocukluğunda onunla beraber bulunmuş, öyle bir insandı. Kureyş'in ileri gelenleri bu çocuğu niye bizim yaşlarımızla beraber alıyor? Onun yaşında çocuklarımız var. Biz de öyleyse çocuklarımızı getirelim gibi güftügü ettiler. O bunu bildiği için aldı bir gün. İbn Abbas aldı. İbn Abbas naklediyor hadisi bize. Ben beni niçin aldığını anladım diyor o zaman. Beni onlarla imtihan edecekti. Mecliste otururken bana dedi ki اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ suresinden ne anlıyorsun sen? Tabi herkese sordu, herkes bir şey söyledi. Allah fethin, nasrın geleceğini söylüyor. Tamam, bu anlaşıldı. Ondan sonra fevç fevç İslamiyet'e girileceğini söylüyor. Tamam, bu da anlaşıldı. Siz ne anladınız, siz ne anladınız? Kimisi işte Allah bizim tevbe istiğfar etmemizi. Bu da basit, zahir, anlaşılıyor bunlar. Avam da anlar bunu. Hazreti Ömer tebessüm ediyordu. Döndü İbn Abbas'a sordu, sen ne anlıyorsun dedi. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, ben bundan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını anlıyorum. Vallahi benim anladığım da bundan fazla değildir dedi. Çünkü burada Allah Celle Celaluhu nebisini memur kıldığı, davayı bitirdiğini anlatıyor. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet edileceğini, sitenin kök salacağını ve artık yıkılmaz hale geleceğini, cemaatlerin ona omuz vereceklerini, altına gireceklerini anlatıyor. Ve peygamberine de diyor ki sen tevbe istiğfar et artık. Demek ki senin işin bitti. Burayla senin alakan kalmadı. Ben bundan bunu anlıyorum deyivermişti. O zaman niçin İbn Abbas'ın meclislere, mescitlere alındığını anlamıştı o cemaatte. Mevzumuz bu değildi. Fethi müteakip, fevç fevç İslamiyet'e dehalet olacağını Kur'an-ı Mucizül Beyan haber veriyordu. Ve kısa zaman sonra da haber verdiği gibi çıkıyordu. Ezan-ı Muhammed'e okundu, bayramdır. Ben şu iki işari şeyi de söyleyeceğim. Çünkü bu mevzu ele almak istemiyorum artık. Belki bir haftada bulunamam. Ondan sonra geldiğimde fen ve teknikle alakalı hususların şerhini arz etmeyi düşünüyorum. Başta söz verdiğim için yalan çıkmadan korkuyorum ben çok defa. Şuraya kadar arz ettiğim 10-15 kadar ayeti kerime ama bu kabil gaybi ihbaratı havi bulunan ayetlerin sayısı belki 150'den fazladır. İstikbalden haber veren ayetlerin sayısı 150'den fazladır. Ben sadece 5-10 tanesini mücmel manasını nakledip dikkatinize havale ettim. İşari manalar vardır ve kitaplarda yazılıdır. Bunu bu işle alakalı kimseler çıkarmışlardır. İnsanın hiç aklı almıyor. Onu Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinden çıkarmaya da adeta imkan bulamıyoruz biz. Mesela İstanbul'un fethedilmeden evvel fethedileceğini Kur'an'ın bir ayetinden çıkarıyoruz. Aklımız almıyor bunu. Ben bu mevzuda yerini göstererek iki yer, iki işari şeyi dikkatinize havale edeceğim sadece. Bunlardan bir tanesi meşhur İbn-i Berrecan tefsiri var. Hafız Suyuti ben gözümle gördüm okudum diyor onu. İbn-i Berrecan'ın tefsirinde Rum suresinde der kenar etmiş yazmış. Tefsirin nüshasının da Kutsi Şerif'te Filistin'de olduğunu söylüyor. İbn-i Berrecan tefsiri. Bir başka arkadaşım bana dedi, hatta numarasını da verdi. İbn-i Berrecan tefsirinin maktut bir nüshası Süleymaniye kütüphanesinde varmış. Arzu eden baksın. Rum suresinin tefsirinde. Kutsi Şerif Haçlılar tarafından, aslan yürekliler, kaplan yürekler tarafından işgal edilip yağma edilince Müslümanları ciddi bir hüzün basıvermişti. O zaman iş yapabilecek durumda olan da Nureddin'di. Nureddin-i Zengi. O Selahaddin'i yetiştiren adam. Kutsi Şerif'in fethinden, ikinci defa fethinden tam 25 sene evvel bir minber yaptırtıyor. Kutsi Şerif'in ölçüsüne göre. Onu onun mihrabına koyacak şekilde. Belki her gün o minberin yanına geliyor, hüzünle duruyor. Ona diyorlar ki, bu minberi nereye yaptırdın? Diyor, bunu Kutsi Şerif'te, Mescid-i Aksa'ya yaptırdım. Kutsi Şerif Haçlıların elinde. İbn-i Berreca'nın tefsirinde, Rum suresinde, Elif la mim gulibetir Rum. Bu kelimelerden çıkarıyor manayı. Falan tarihte yeniden Haçlılar istirdad edilecekler. Müslümanlar hakim olacaklar. O zamana 25 sene var. Ömrüm vefa ederse bu minber oraya koyacağım diyor. İbn-i Berrecan tefsirinde gördüm bunu diyor. İbn-i Berrecan tefsiri mevcut elimizdedir. 25 sene sonra ona nasip olmuyor da bu Selahaddin Eyyubi'ye nasip oluyor. O getiriyor, o minberi oraya koyuyor. İbn-i Berrecan tefsirini zor bulursunuz. Süleymaniye kütüphanesine gitmek lazım. Ama İzmir Yüksek İslam Enstitüsü kütüphanesinde bulabileceğiniz tefsirden de bir işare mana söyleyeyim. Bu mukattaattan büyük manalar çıkarmışlardır. Elif lam mim gibi, elif lam mim sad gibi, elif lam ra gibi. Bir kısım kimseler buna hürufilik derler. Hürufilikle bu meselenin ne olduğunu karıştırıyorlar. Cahil demek, bilmiyorlar. Esrar-ı hürufa vakıf Muhiddin İbn Arabi gibi kimseler, Kuşeyri gibi kimseler tefsirlerinde hep bu kabil işari manalarla ele almış meseleyi, bu kabil işari manalarla Kur'an'a mana vermişlerdir. İbn Cerir esasen bir rivayet ve dirayet tefsiri yazmıştır. İşari manalara çok ehemmiyet vermemiştir. Ama bin küsür sene evvel yazılan tefsirinde bir şey arz ediyor. Bin küsür sene evvel. Ha mim ayın sin kaf. Senedini de söyleyerek Hazreti Hüzeyfe'ye dayayarak bir vaka naklediyor. Ha mim ayın sin kaf suresinin tefsirinde İbn-i Cerir, Taberi meşhur. Bin küsür sene evvel yazılmış bir tefsir. Senedini söylüyor, diyor ki İbn Abbas'ın yanında Hazreti Hüzeyfe de oturuyordu. Ha mim ayın sin kafın manası İbn Abbas'a soruldu. Sorulunca yüzünü çeviriverdi. Bir daha geçti, sordular, yine yüzünü çeviriverdi. Cevap vermek istemiyordu. Yüzünü ekşitivermişti. Bir daha sorunca söylemedi. Hüzeyfe diyor ki ben söyledim. Dedim ki bu ayetin ha mim ayın sin kaf, bundan öyle bir mana çıkaramazsınız. Manası şudur. Şark'ta kurulacak bir devletten bahsediyor. Bu iki nehirin ortasında bir tepede kurulacak. Bu meseleyi kimse bilmiyordu. Irak'ta ihtilal olunca zuhur etti. Gazeteler yazdılar o zaman. 58'de ihtilal olunca gazeteler yazdılar. Kralın taraftarları neşrettiler bunu. Durumuyla, jeopolitik yönüyle Bağdat'ı anlatıyor. Bağdat'ta bir hükümet hükümet edecek. Ve aynen şöyle diyor. Orada Resul-i Ekrem'in neslinden Abdülilah ve Abdullah isminde bir tanesi. Bağiler tarafından öldürülecek. O devlet inkıraza uğrayacak. Resul-i Ekrem'in nesli hükümet etmeden sona erecek diyor. Hamim Ayns'ın kapının manası bu. İbn-i Cerir'in tefsiri elimizdedir. Gidin bakın. İşari mana hadise 58'de olacaktır. Abdülilah peygamberin torunu o zaman bahiler tarafından orada şehit edilecektir. Ve kral taraftarları bu işi ancak duvarlara yapıştırdıkları zaman biz muttali olacak. Koşup tefsire bakacağız. Bakacağız ki bin küsür sene evvel yazılan İbn-i Cerir tefsirinde İbn Abbas gibi Hibrül Ümmet'ten Hazreti Hüzeyfe gibi esrarı bilen bir zattan bu vakayı naklediyor. Ve kendimizden geçeceğiz. Hadiseleri seyri içinde nereye gideceğini değerlendirip hükme varmak kolaydır da, Bağdat'ta 1000 sene sonra zuhur edecek, 1400 sene evvel zuhur edecek bir meseleyi çıkarma, bu beşer takatının fevkinde bir şeydir. İşte bir de bu kabil işari haberler vardır. Ve bunlar o kadar çoktur ki, şurada vakit müsaade etse, 5-10 tanesini size nakledebilsem, göreceksiniz ki Kur'an aynı mucizedir. Kur'an vahyi semavidir. Kur'an ilmi ilahiden gelmektedir. Kur'an beşer sözü olamayacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri muciz beyan Kur'an-ı Kerim'e inkiyada bizleri muvaffak kılsın. Yolunda kaim ve daim eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.